ترمذی شریف جلد ثانی تقوره باب ما جاء فی ان الایمنین احق بالشرم باب کو بیان د حدیث کی چراغنی دی چراغ طرف والے حق دار دی پسکلو تا اوس کلی نو حق دار کی طرفی اخری طرف لدی دی لورتا دوی تورکا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَدِلِهِ کی تحویل لسند دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ لِابْنِ شِهَابٍ تَمَدَارُ سَنَدْ وَي اَنَا نَسُ بْنِ مَالِكٍ دَا نَسُ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ مَا رِوَایَتْ نَكَلْ كَيْ چِ رَسُولُ اللَّهُ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَنَمْ تَوْتِ رَوْرِشُ الْبِلَدَنِنْ كَيْ قَدْ شِيبَ بِمَائِنْ قَدْوَتْ وَإِذَا اُبَدْ اَوْدِ قَدُولِ اِسْكُلُ دَقَارَ فَفَيُكِ وَإِذَا قَيْدَ لَشُلُكَ وَحْتِ تُودِلِ او دا بلاد دا حجاز گرم دی ندیب ورکو بواتو دی نگورت اسو قیسی ازان میں تکو بواتو لی نسی تی جوڑتا نجائز دا خوچی کل خرسین بیا ناروان بیا خوگرون چکلا زان میں تو سکلت کے او قون نسی جوڑے یا کو اجرا کو کم خویل شل گرم دی وارو کلگی خوبو پکی واسم ندا جئی جی دی خوکتی دا خرطول دا پار دیرے لکبا دی بنانا دا سی دی چی اغای پل دیرے چی سیر پلی نو پکی دور و بوا چی دنیا دیرے کی سی دیرے وحن یمینه دا اللہ حدیث تا چی دا پی روڑے سو لوگو پکی گروی نوحی طرف تا باندچی او دس طرف تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فشر در اللہ حدیث مسکل ثم آت واللہ راضی او در اللہ حدیث باندچی تا ورکل وقال او در اللہ حدیث واللہ ایمن فل ایمنو کی طرف والد رولاد او احبار او راند دے بیا ورپسی کی طرف والا ایک پیدی کو بودی کو عرش ویش مجھے کی طرف نبشو روکے اگر کدا کی طرف نبشو دے آزام مفضول دے بل طرف لگ زن غرف نبشو لیکن نبی علیہ السلام کی طرف لبانچی ناستے او کی طرف تا معشوم ناستے وحی کے غروان ورکڑے پا ورکول کی پابوگا پر رضی اللہ عنہ حضی دیکھتے ہو مسئلہ دا ریاض صالحی کے حدیث ترشوئے کے غورت آئے و مشرب مختی کے اے وجدہ بالکل برہا پر دی اے دیکھ رہا ہوئے کی طرف لنه دي پر ورتان ادا څنګه دا کې ناشي چې خې او ګسته کې نشتا نو وي بیا په دې کوم واره دي نو هغه په مخ کې تا هغه په مخ کې تا پدې ترتیه پدا سهار کې ناشتي جتا تا برابر دي تا بالکل برابر دی نپدی وقت کی بیا تو چکم مختی کے نوار مختی کھولے شوئے اگری باپ کی عزیز ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا او رسال ابن سعد رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا او باپ اللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ مانا هذا حدیثن صحیحن با حدیثو صحیح باب ما جاء نفاقی القوم آخرهم شربن باب دکو بیان دلی کی چراغلی دی چسکن کے دقوم پاخر کے سکون کے دقوم ساکی دقوم بپاخر کی پتکلو کی ایتا پچا بوڑے تکی میں چے تکی میں اوگا تکی میں چے بطولو کی آخر کس کے دانے کی طرح جواب تو نمی بیزان بارو او څنګه دا نه پاتو دي نو تا کدا په هر څه کا نو برکت کی ټول سوال جوړو او چې پتا کی صبر دې پتا کی قناعت دې او ته دې د پټول نه رسته کوم کا پاتې جو پاتې شو کنه هر څه کې دې نو بس پاتې دې شوالي دې هر د وجه نه الله برکت پکراو دې په هغه کورو کې دا شمو شراب آشمان و نازده به مسکت زنانو که ده صبر او دیگان نغنه را کشیوی نی جا اختل او خود حیرتی کره نبس اغا برکت ختمش یا غیوزه کول که ناستل و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا حماد ابن زید عن ثابت البرنانی عن عبد الله بن رباح رحمه الله عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا قوم کے دو قوم بآخر کی پسکلو کی مگر طالب قسم مشری میں لاو تو ان تو برست اس کی چیت الفارش وی بڑی کی اشارہ را کہ سوگ دی مسلمانان و قارون و مشرشو ندے باغوی وان دی کئی زان درستو کئی لنگے باغوی لفائدہ را کئی او این بزرگ دفع کئی یا رستو زان تا دار کسوگ دلو دا شے تکیم کا پاکتا شے تکیم کا مکیئی تکیم کا کجور تکیم کا ندی دیکن ویداسن کولشی تکیم کے چه دا مشر نشوروکے یا چه سوگ دی خی طرف لگی نشوروکے اگر لکھا تکیمولو کی تا مشر لندو ور کولش لکا حدیث تراغلی چه صحابہ راغلی دا قسامت بارا چه خبر کلسان ابن نبی خیخما نبا اللہ حدیث کبدر کبدر کشر خبر کولش مشر دیو کی کبدر کبدر دارمی دیدی عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راغلے چی مسواقی آغا لوی مشر تور کرے دارمی دیدی حدیث کے راغلے دا اللہ حدیث ہوئی چی کلکو پچاو گست کئی نتاکو پا مشر رنبے شروع کئی احتراماً وفي الباب عن ابن ابي اوفى وفي باب ابن ابي اوفى رضي الله عنه من روايته او دا حديث حسن صحيح باب ما جاء اي الشراب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان د دې کې چې کوم یو د سکولو په سیزن کې ډېر محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن معمر بن الزهري عن عروه رحمه الله عائشه رضي الله تعالى عنها قال دې فرمایي کان حب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اوڑی محبوب دا مشروبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تال حلو والبارگا چه خوب شیبا و یخبا ایچون چه اگر گرم وطن نو پا گرمی کیا و پا گرم وطن کی یخ شربت دار اللہ بحبیب بخوا خو حاک دار واہو غیر واحد دانگی گرو کسان روایت کرده ابن اوینامنا مثل آباد مثل لذید محمر او امام زهری او دعوا رحمهم اللہ او آغد آئیشی بی رضی اللہ عنہ سی ماروا زهری سی آئیش روایت کرده امام زهری نبی علیہ السلام نمبر سلام وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر ويونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل تقوس شيء اي الشراب ياتيه كم يدخل قصيرن كثير مزيدا قال الحلول البار خوفا او يحبه وهذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا صح من حديث ابن عيينة بعد ابن عيينة حديث نارا مرسل حديث صحيح السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشا بساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے تک انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45